الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال يا رب إن في عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال فقال اغلبها عليهم فإن وجهه لم يتمار في ساعة قط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت الخطية من شهدها فكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب فرضها كان كمن شهدها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مشران دوستانو دا محرم شروع کے دو والا دے دا غرض بیاننا من کو ملتا التم کم کو جمعی تقریر عام بیاننا عام محرم بنی کو دا مضمون محرم اوے روشنائے کی دا حدیثنا او دا آیتما ہوئے لو اسلام مقصد دے چې بنی آدم خپل ذاتی ژوند چې کېدو نه واخلا د کلي ولس د معاشرې او د حکومتي نظام دا ټول ځایونه چې ټیک شي نیک اصلاح راشي دا ټیک شي او مسلمان دغه خبرې قابل شي دغه جوړ شي دی چې دی بیا کافر تودری کی او هغې تسلیم تسلیم دعوت ورکی او دے کافر تا وہ آئی دا سے دا حیثیت تو رسے گی اسلم تسلم دعوت سے تبائی چھ دے کافر تبائی چھو سا باطل والا حکومت دا نہ پرک دما اس باطل نظام نہ پرک دما اس تو ذخرا خبر منے نہ بیا با سلامتی آبا میں نہ منے نہ بیا خیر دے گا جبر سر سو کافر مسلمان ہونا خدا جبر نظام ختم ہو چکم جبر نظام خلق بزور کافر کے اقتدار عالیہ سورنٹی جی برتب لکھی کہ اقتدار عالیہ قوت قاہرہ چکم کفر سرد ہے دا و ماتو دا دے پرو رسی کی مسلمان ہوں جو وقت دا سوچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا کی آواز ہے ادرز لو اور صفا غر باندے خلق و اختل خصف دا ان سبا جدا صفا مروہ میں کیا جان مرنہ وہی کہنا دے طرح صفا رہے دے طرح مروہ دے دا عرب دا طریقہ وا چې صفا چې اهمه خبره بشوا ضروری خبره بشوا نو سړی صفا غر ته به وختل نو ټول خلق براغون سړي سه ضروری خبره دا سوال جواب کول غواړي خطرې حالات دي یا سو ډېر ضروری ډېر اهمه خبره راغله دا سړی برا اور صفا ته خطر دی هلته وختله بنی آدم هغه د یک یوازې څو کسان دي نو هلته دین دعوت یې ورکړو عبدالله به ویلو چې نعوذ باللہ تب اللہ کہ یا محمد ہے سال تماد گھٹ شے ہیں دا خبر ہے تا منگل تا وقت ہو دے خبر ہے تا منگل آگون کرو دا سے حالات کو دا سے حالات ہو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گی بیت اللہ شریف خواہ کے عمار سے رضی اللہ عنہ اور آگے پلار یاسر سے رضی اللہ عنہ آگے والدہ صاحب سمیہ رضی اللہ عنہ دا کافران را کے رکڑی دی اوت با شیبہ ولید غٹ غٹ سر داران سر نگان پشانت غٹان ولاد ڈاٹ بلاڑ دی اور ربئی غربئی ربئی غربئی اور دا سے وال ٹکولے شروع کری دی یو سڑکی کی بیا دویم راضی آ سڑکی کی بیا دیم راضی بیا ان سے اگے دمکڑی بیا راضی اور دا وال ٹکول کے یو بیا سے لکھو ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تا بد ہوا ہے متانا تو کھو ہوا ہے منگا تو پریک دوں گا نا یار اس منگم دا قریشیان و غیرت نے بولی ہو ہاں جی پختانہ غیرت نہ زیادہ قریشیان و غیرت دا قریشانو غیرت مونږ نه وځو خو خله با خو خو بس مونږ د پرېګدو باندې آسره سر نه اخلي هغه کہانی مخک نه دی ها ها جی دیر سخت تھوڑے شلو نو سمیا رضی اللہ تعالی وارو ابو جہل وولٹا کول کولو او اگے دا ولا چھ لکھو وایا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تہ بدو ازم خدا یان تہ لکھو کھو وایا کنا نو اگے جو فلکم ملما تعبدون من دون اللہ لعنت دی افسوس بیتا سو مندے اور اخو ابو دانو خدا یان من چاہتا سو عبادت کوے غلام دا اوم غریبانان خلق و غلامان سو صاحب حیثیت خلق دے قوم کے نو غلامان نوکران غلام غلام اگر نوکر تا ولے گی جا پا پیسو مانے غصت دی لاز ذرا باندے دو لاز ذرا باندے دا سیر قیمت بھائی لگے دو سہرو پیشتے بغیر سل دا خلقو جو دا کرا دے وچو فل لکم ولی ما تابدن من دون اللہ لانت دیو افتوز دیو استعبت آمن تابتانو مندے ابو جہل چیزنو آگا اگر برشا واغسلا خاص گزار اکڑو دا بی بی مبارکا اولا کہ دا حالتا شہید اشوا اولا شہادت سے دا اسلام کے زنانا شویدہ سمیہ رضی اللہ عنہ شویدہ اگر دا من ادم بیت اللہ شریف نشوزی اور بیا دا بر دے مکہ طرف تا پل تا جی خیجی اور بیا بر عظیم والتا خالی میدان دے آخ والتا فٹ فٹ مکا لکھنوں کروڑوں مانے خرچے گی مکہ مکرم مکہ اور دا میدان خالی دے کے اس بلڈنگ نے جوڑ عام خلق تا پتہ نشتہ دے کے اس پر قبر نہ دی یو قبر دے کے سمیہ رضی اللہ عنہ علامہ ابن کثیر قبر ہم پکے دے اور ایسے دائرہ دا سے کانو یا دائرہ سیدھے غور کی رہا کاری پکے ندا کا بی بی مبارکہ دا ندا سے وقت ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دو خواہ کے نوچے اس برو یا لا یاسر ان موعدکم الجنہ چا تاک دمرا بس طاقت نہ ہو چی دی لے کے امداد کڑے ہوئے چاہ لاس نہیں بولے دے سوکھ میں نے کھڑے ہوئے لاس نہیں بولے تمرا کمزور ہے حالات چاہ لاس سوچو نہیں بولے او پیغمبر صاحب تیرے دو وقت آج برو یا لا یاسر ان موعدکم الجنہ اے یاسر کو رنیا صبر ہو کہے تاسو سرا خدا تعالی جنت وعدہ کی تاسو وعدہ گا جنت تے صبر ہو کہے سبحان اللہ او بیا خدای احسانو چې بیا هغه وخت و چې عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ لخورا روان شلو کیسرو کیسرا ته آواز وکړو چې اس موږ راغلو او تا جمعہ داری خانی اس نه پرېږدو دا بس ماتېږي او هغه نظام به راځي آب و حق آگ جائم تسلیم ہے حکومت پریک دے دیر خواہ اور نئی نو بیا میدان تک گزے گے میدان تک گزے گے بیا پتہ لگی بیا فیصلہ کی گی جو چا سو کھاک لری بہت دار زمہ کا مانے پاتے کی دو نن سباستہ گھٹ نہ گھٹ سڑے زی کافر رگواڑی زمہ خبو ترازا چتا پویا کم حکومت بزنگا چلے تو آئے مذاکرات تلے دے دا بقید ہے خیر مذاکرات تلے دے اگر وقت دے نوکر وقت جانتا دا کیا حکومت چل درتا ہوگی ماں جنرل بسوں جڑے ملک بسنگے چلے سبا کہے سبا نہ کہے ادھے سر گٹی ٹکڑے بلاڑی برتا خبر یا ہوئی کیا اسلام پاکستان بلی انتلیو بلا مرتا اور یہ دا سڑے ورکا ولی ورکم چې قرآن نو حدیث نه ماته ورکولو لپاره څه دلیل راوړه چې زه ورکم دلیل چرته وم سرونه یې ټیټو ټول دنیا اسلام عربو نه عجمو نه ستا پاکستان ولا نه مې زه نه اخلم تللي وو پکې نو بیا چې هغه وویل چې دلیل نشته دی و چې دا خبره ډېر ګران مشي تا سره څه دی چې ته مقابله به کوې وہ چاہے دور ہم بس اتا تم سمرا سدا بس تم تیاری کوا سو بدا دا پوئے شویم چیزا ٹو پکلا شن کو ماس رد ہے وچا روٹے ماس رد با دا گا تیاری دا نور تا پیغام اسے گا ملی زیبا پکر مکوا زا تا پیغام اسے گا ستے رے گی ماں بانے باتے رے گی گرو با میں آستا ہے جرنیل لار پیولا لے پارا چې دا وسله ده دا ډمم ده دا ډرون ده دا پلانې ده دا پلانې ده دا کیږي او بیا دا کیږي یو هفته مونږ ټینګ دی یو هفته نه زیات دی شوټینګ دی او دا بس کیږي او دا ټول حالات به بیا ګډوډ شي بیا به خراب شي دا د دوی خبرې وي چې هغه کمزور اعصاب والا سړی چې واوري بس هغه نه یو دوه خطایب راپېږي بیا شکر دا چې کچر پرت ورتو کتلو حالات نه کېدی شي پکې متیازه تللی وي چې دا خبرې ورته وشي ناری و بیا وایي دا جرنل نه بغیته سبا ماته زیارت شوه دی او ماته پروگرام خودلې شوه دی بیا هغه تاسو خبره وکړه ماته پویا خلک هو الله بشه دا سړی بیا سترګو کوخ کې بار وته لو ایمان ځان له شه دی ایمان ځان له شه دی نو دا محرم په روشنایی کښې دا ایتونه حدیثونه ما وویلو ډېر ترجمه خو نه شم کولی خو مفهوم د هغې بیان به زه کوم بیا بیان به کوم انشاءالله د هغه تاسو ته معرض وکړه یو انسان ژوند نه واخله ولس کلی بیا معاشره چې چار چاپېره کوم حالات دي او بیا حکومتونه اصلاح دا ټول زموږ په ذمه دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په خپل دریش کالو کې دا ټول سلسله مکمل کړی دی او بیا دنیا نه رخصت شوی دی بنیاد هغې جوړ کړی دی هغه بنیاد باندې بیا بکر صدیق ته مخکې تللی عمر فاروق ته مخکې تللی دا څومره دنیا کې دا تبدیلۍ راغلي حالات راغلي بنیاد بنیادی کاڼی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغې باندې دا هر څه مخکې شوي دي اوس وایي چې کله پیغمبر دنیا نه رخصتېږي ځان نه بعده خپل خا تابعداري کولو والا کسانو دوستان یو ټولګی پرېږدي هغه د هغې سنت قائم ساتي او تر څو پر یو زمانې پر د هغو سنت قائم ساتي بیا داسې خلک راشي چې بیا دې سنت کې د هغې ګړبړ کولو کوشش وکړي نو ګوره یو غټ مضبوط دیوال وي که نه او سټک چڼی اغستې نن سبا ما یو دیوال ګرځوله درې څلور ورځې مزدورانو نه شو یو بوټی وکړلو یو دیوال مزدورانو نه شلو ما تاسو پرېږدی دا پیریان بس غورځوي یو پیریان څوک دي ما پیریان زما مریدان دي اوس به ګورئ تاسو څنګه غورځوي درته بغیر پیسو نه نو اولنی خښته چې کوي که نه اولنی خښته باندې ډېر زور لګي هانې اولنی خښته چې وغورځولی شي بس بیا هغې نه پس ډورو بیا نو هغه یزید وخت کې چې دی موز روجا داس عقائد اعمال شرک بدعت یو سیز کې تبدیلی نظر راغلې تاسو کو ډېر کم خلکو ته پته به وي د یزید سو فیصد شریعت نافذ ہو جی بدلا سے پتا یزید دور کے سو فیصد شریعت نافذ یو ذرا کمے نہ راغلے کمے سز کے راغلے وا یہ جی خلیفہ انتخاب و خلیفہ زی تک نسل جو دا بیعت خصوصی او بیعت عمومی پر نتیجہ کوا سنگا یہ ٹولو خلفا و شو وا دا طریقہ کار پکے نہ ہوش دا یو تبدیلی راغلے وا دا تبدیلی ٹکور لے پارا امام حسین رضی اللہ عنہ قربانی دا یہ اللہ خاص بندگان سے بھی آ یو ڈکے کمے دن کے نہ برداشت کی اللہ بکر صدیق صاحب رضی اللہ عنہ وقت کے یو طرف دا روم لخکر را روان شلو چی حملہ بکی دویم طرف دا جدینو نبوت دعویٰ کر دے مسلمہ کذاب اسود انسی اور سجا یو خزا درے کسانو نبوت دعویٰ کر دے یو محاذ روم والا یو محاذ سے نو بھگا دے منکری نے ختم نبوت والا دوہم محاذ اور درہم محاذ سے نو منکری نے زکات خلق و زکات چکم خلق نوے نوے سمان شیو مانڈو چار چاپیرا خلق ڈیر پویا ہے نوا اگو اعلان نکڑو چمن کا زکات نہ ارکو دا سے حالات چار چاپیرا یو لخکر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لخکر ہو اگے تویلو کی تاسو تیار شو بار کیمپو لگا ہوئے لکھر دا طریقہ بابا چھے کلا بے اعلان شلو نو کیمپو لگے تو خلق بل طرح گوڑے دل بے کل لکھر پورا شروع بے بے روان ہو لو دا دو کیمپنگ کچھ باجی کیمپو لگے دو خلق روان دی برتا چھے دے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے رخصتی ہو شو او دا چار چاپیر حالات دا سی راغل مکی تا دا اندرونی بغاوات و روم بلاو دا نو صحابہ اکرام مشورہ اکڑا چی دا اس دیر گران حالات تی ہے بکر صدیق صاحبا دا اگا دے دیکھ اس منگا سوچ بکو نوے مشورے بکو سنگا کو سنگا نکو دا سامہ صاحب لکر نروانو تو باش کم لکر پیغمبر اسلام روان کر دے جنڈا ورطا ور کر دے آز رب پاتے کما تا سا دے مائے نئے خبر چکم نصوص نصوص میں مشورہ نہیں ہو سکتا ہے نصوص میں چکم خبرہ آیت را آیت کر اگلی پیغمبر اسلام میں اقبل خلے مبارک مانے ویلی بھی آگے کے مشورہ تبدیلی نہیں شکے دے میں عظم راہی من بزرگ دے بھائی عبدالوحاب صاحب دے جو از اخبیان کھولو از ناس توم پکی نوے چھے کم ملک کم اسلامی ملک پارلیمنٹ قرآن و حدیث قرآن و حدیث خلاف قانون جوڑے لپارا کی نہیں وائی جی منگا دے بھائی سوچ کو ووٹنگ کو دا ٹو لگا ساتھ بنے کافران شی جو لوگ نصوص کے آئی ہوئی باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ اس کے لیے قانون سازی کرتے ہیں سنگھا اہلی قانون ایوب خان وقت پیش ہو سنگھا نسوان کا سر قانون دا پرویز مشرف کے شروع ہو حقوق کے نسوان قانون دے کڑے ہو ہاں جی دا سے قانون نہ ہو دے بن چاہ دستخط کڑی ہوئی سو کہا اسے پارلیمنٹ کی ناس ہوئی اسمبلی کی ناس ہوئی ورسرا اور چپ شو ہوئی کم از کم اس نے شو کے دے ورنہ بس ادلے ہوئی واک آؤٹ کڑی ہوئی دا سمنا ملیان ماتن ناس دے مقیدا یا یا سٹ بانی جیسا لتا کی دما ناس دو کنا سازو التافیا ناس دو دو ناس دو سای کڑی ہو اویا گنا صحیح کڑی ہو ہاں صحیح کڑی ہو وہ کا کہے گا کہنا ساتھ دل کے نشتہ دے ہاں صحیح کڑی ہو خاموش پادشی ہو شیطان اخرس گنگا شیطان ہے وہ گنگے شیطان دے چدا سے وقت چپ پاتے کی گی دا مولانا غلام بزور سے عربی سے دا ٹکے وہ پہلو دا آگے نماز دکھڑے دے دیر مدہ ماتا پتا ٹکے نہ تھا بام اخنس بھوئے لے شیطان اخنس بیا چاہو رہے دا ٹکے دا ٹکے دا اخنس دے آجی بیا نماز دشنو ما خو خو سیس رہا ویلے ہو دا سر رہا چی با شروع کو دیر بزیاد کھولو مارا زیاد کمزور ہو پتن کی وہ دا ٹکے ما آگے نہ وردلو آہا مدد دا سے غٹ غٹ غٹو خبرو باندے مونگا چپ پاتے شو آلتا جو حکومتی خبرہ کیچے بیعت عمومی بیعت خصوصی والا اصول مات شلو نو خدا خاص بندہ ہو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سے ہو آگے تا دا اندازہ ہوا چے دا یوا خختا جی دا چھو کر زولے شوا او دے بند ماں منے توے نشوے نو بس بیا خود با خلق وائی دا خبرہ ٹک دا او دا ٹکولے شما نشما ٹکولے گو بنا پہ توے لے شما ٹکی گی نہ ٹکی گی کو خر کو مکھ دا خبر ہے براشی جی دے دا غلط خبر ہوا ذکر ہو جاؤ سڑے پاس ہو نبی نہیں پہ تویا کرو دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد مرنش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ ہے آزادی دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ آزادی تخت بچائی تخت ہو تختہ پانسے تختہ دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ ہے آزادی یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ ہے آزادی او ہو اسلام آباد تے اخترما ڈیر ملیان صاحبان جمع شیو ودا پک توحیدیان دی ودا پلا نہیں دی ودا پلا نہیں دیو سو گپدی اگا پک سے پک سے یو اگو بکو وخت وخت ما تقریر ته اجي نو ما غته ولا ما چې دا مړه تمزه قبر تمزه دا سوال مکو دا توحید ضروری دے ٹھیک تا نو جدا ضروری نہ دے دا ضروری توحید دے ہو توحید ملئی سے بدر تزو خما توحید ستا وائی توحید ستا وائی ہے جا سید بن جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تابعی دے اگے انی ولو حجاج بن یوسف انی ولو اور وہ حجاج بن یوسف کم سمرا غلط کارو نہ کول دے پہ اعتراض نہ کو تقریر نہ کول دے خلاف چلے دو آخر ہاں ہاں وی نہیں بولو وی نہیں بولو بیا ہو وقت لو ہوا سال تو ادھر لو اور تورا بکل دے سڑے ولاڑ دے جلات ولاڑ دے تورا دا سے خوزئی را خوزئی نہ دے اور تو لو جو زخو ستا سر کزولو والے ہیں مسلم ستا سر پریکولو والے ہیں ناگے ورطا جواب کیو لو کہ چرے ما زخ پل جوان دو مرگ مالک تا تا تب گنڈلے بے نہ تب ہما خدای جوڑ کڑے بے بیا اگر میں تجھے اپنی زندگی موت کا مالک سمجھتا ہوتا تو میں نے تمہیں معبود بنا لیا ہوتا اے مولوی صاحب چې دا وخت بنی آدم زړه بیا څه خبر ساسه پختو کې دا ټکی وایي نه زړه بردم می زموږ راکي پختو کې بردم زړه مضبوط چې دا وخت ستا زړه بردم می آنی مضبوطی نو بیا توحید پتہ لگی کله مال راشي هغه سره بیا توحید مقابلہ راشي غلام رحمان صاحب تو ڈیر سخت ملیانوں خلاف ڈیر سخت لے گیا ہے منگا پتا استاد داخلے بند کزے پزے میں خبر چیز داخلے بند کے ماتا زینو ضرورت ہی نہیں چلے ابن الکبی چکلا تا تاریانو تا بغداد بن عملے دعوت ورکڑو دا غلطی شو ہوا خلیفہ نا یو شیعہ گٹ پہنچتے رسولے ہو گٹ پہنچتے رسولے ہو ابن الکبی نو دے ہلاکو سرا ساز بازو کڑو آگے لخکرے اوخ سلو آگے لخکرے اوخ سلو چھتا با حملہ کیا بغداد مانے نا آگے وے چھے سخو با حملہ ہو کما خو تم را علماء دی او دی کچھ رے پور تشی او دی جہاد آوازہ ہو لگی نو بیا خوز ما پلار نشی رفتہ کولے دا دا بازہ سو کما آوے ددے اس فکر میں کو ددے ماں بندوبست کرے دے آٹول میں ماں ماں رنگ کڑی دی آؤ تو ماں پیسی اور کڑی دی آ بتا تھا ذرا والے ماں بس آ پیسہ سلح صفائی دگا ترتیب بن نکلا اہل علم راشی بس بیا قوم نہ بچ کیے گی بیا تباہ کیے گی اور بیا آخری آگے تدار رکاوٹ محسوس دو جزا دا خو یو کڑل خو یو کس پاتے دے نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اور دا خلق وائی را دا خدا سے قسم نہ دے دا صاحب دعا دے وائی لاسنا پور تکی بس بیا سوک بھر کے دے نشی سوک مکھترے نشی اور باندھے تدے بس سکو مگر پر ہلاکو خپل مذاکرات وکړل هغه ته ولو چې صاحب تاسو لس کسانو سره بغداد نه وځه چې بغداد باندې حمله را روانه ده هغه نه وځم و سل کسان ځان سره واخلې او وځه سل کسانو اجازت ما وکړو او زه تاسو ته اسلام بغداد باندې حمله را روانه ده نه وځم ویزا زر کسانو ما اجازت کو زر کسان نان سرو باسا دا بچ دی دا بوزی اور باقی حملہ را روان دے ہو ناغے نو زمان بیا اخبر خاص خلفاو تو ویلو چو اس وقت آخر شلو اور کچھرے اس تا سو طول ختمے گئے نو بیا دا شہ مخ کچھرے لو را سوک نا پاتی کی گی نو سو کسانو تا ہوئے لچ تا سو با اسوزے با اور تا سو مانا بعد دا سلطلہ بچلا ہوئے وزرس صاحب تا سو حضرت صاحب نوے سال عمر ہو نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ خپلا نوے سال عمر ہو میں تاسو جی میں زو سبا اس شاہ باندھے پائے سبا تاسو ما اس اس باندھے بہو کہ جواب اس شاہ باندھے پائے آ زب میدان کے سبحان اللہ زما میدان کې نو سال عمر کې دا الله والا اس نے نوے سال کی عمر میں میدان جنگ میں گھوڑا دوڑایا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کیا اس نے, اور سر نوے سال کی عمر میں کفر کے چھکے چھڑائے ہیں. دوستا دا کلا بیا چار چا پیرا تیارشی اور اس حالات نخکاری بیا خدے اور سب بندگان داسی بھی چا وقت اگر ہم تیار بھی واجہ دا اس آگا سودا دے اگر سودا دے جدے کہ بس اس دور خود نزی نور خود نزی سر زی اور سر لے پارا خور کول لے پارا مونگا ہر وقت تیار گردو لگیا ہوں. مدادر تا خبرو کو ماں کہ گناہ او بدی داد گناہگار گناہ کولو سرا بدی کولو سرا نہ خورے گی, داد نیکوکار سڑی چپ کے دو سرا خورے گی. برائی اور بدی یہ برے آدمی کے اور گناہگار کے برائی اور بدی کرنے سے نہیں پھیلتی ہے, یہ نیکوکار کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے. اس لیے حدیث جو میں نے پڑھی اوہ اللہ عزد و جل الہ جبرائیل علیہ السلام انکل بدین دا قضا و قضا بے اہلہا, اللہ نے وحی بھیجی خدا تعالی وحی علیہ گلا جبرائیل علیہ السلام دا کہ دگا دگا کلے چھ دے خلق و سرا تباہ کا. آگے یا رب نفی عبد کو فلانا لم یا سے قطر فتائن, دیکھ یو بندہ دے اللہ پاکا چاہے اس طرح کے رب امرا ہم استانہ فرمانی نہ دکھڑے نو بیام دا تباہ کما وشاو فقال اقلبها وعليهم اے دام تبا کا دام غرق کا اور دا ٹول خلق غرق کا. ولی ان وجهه لم يتمار فی ساعتا قط, چې دا دې تندې دې زما گناهونه کتلې دې نیک سړی دې حاجی صاحب صوفی صاحب امیر صاحب دې نیک گناهونه کتلې دې او دې تندې نه تریو شی وې دا دې مخ باندې غصه او نفرت او عداوت او بغض اثرات نه دی راغلی نه دې تندې نه درې شوی پښتو ماورې کې وایي دې تندې نه درې شوی دا څومره ګناه دی او قتل کو قتل راو قتل نه جی موږ ته ولي وایي دوستان وایي چې عابد هو دای نه و نه جی عابد دای نه داس پېته ولي ځان دوستان وایي چې وګوره دا خو دې ته دا خبر پته دی ګرځت دې هم ګرځلې مرزلې خاري چې دای هغه او عابد دای نه و یعنی نه رورا دای خبر نه ده دائی خبر نہ دا غیرت نہ ہو پکے غیرت نہ ہو خدا وائی ہو خدا تعالیٰ محبت خدا تعالیٰ خدا دا دائی مانتا سر ڈیرو ملیام صاحبان بیان کڑی بھائی کہنا خدا دو مجھ دا نیم ایمان دے نیم ایمان بغض عداوت نفرت دا نیم ایمان دے بغض نیم ایمان دے نفرت نیم ایمان دے عداوت نیم ایمان دے ایمان دے دا سکھ شوا جی بغض میں ایمان لو نفرت میں مانے دعوت میں آؤ کہنا جدا کفر سرا بغض ساتے کفر سرا نفرت ساتے کفر سرا دعوت ساتے دشمنی ساتے دا نیم ایمان دے کہنا نہ پتے ہو یا لا الہ مخی بیلی شی بھی نہیں الا اللہ روز تو بیلی شی بھی یا لا غیر پر کول نہ مخی بیلی شی بھی الا اللہ نہ پاس بیلی شی بھی لا الہ گران دے الا اللہ آسان دے بیا یعنی آبا خوبی غنے بھی بٹ بھی دا سفا کول سی دا گران بھی آگا جی بیاوشی دا کر ہو پکیار سو کولی شی گران کار دا بھی نو دا دا دے نو دے دے دے سرا عمل ہو عمل دے سرو ہو دے سرا غیرت نہ ہو او غیرت چی دے دا عمل نہ دے دا جزو ایمان دے غیرت کے فرق بھی غیرت کے جی فرق بھی کہ نا دا نقص ایمان دے دا نقص ایمان دے دا ٹول اشبا بنی آدم عبادت کے ٹول اشبا اور ٹول رز روزہ نہیں سی او گرے او دکڑے ترنما پر راغلی بھی اور پٹکے شرن دا اگر یور اس گز ہوئے تڑلی بھی دمرا درن بھی اور حافظ دے قرآن مجید حافظ بھی ٹول حدیث دورہ اکھڑی بھی کچھ غیرت نہ بھی ددی ایمان ناقص دے ایمان ناقص دے مولوی صاحب معلومات ځان له شی دي. قلب کې یو حال الله تعالی ځان له شی ده. نو ابوبکر صدیق صاحب حالات ته بیا راشو واپس چې کله خلکو یو مشوره وکړه، اسامه بن زید خو نه دا لکر به هغه دی پرېږدمه، او نه اسامه بن زید خو دا لک څه دا هغه وخت امیر جوړ کړو نو دا بل څوک امیر پکار دی. توبه توبه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې امیر جوړ کړی دی، هغه ته جنډه ورکړی دی. ابو کعفه خپل پلار نه واخ ابو کعفه ځای به پورته شي چې هغه نه جنډه باغلی داسې وایي تاسو نصوص پہ مشورہ نہیں ہو سکتا ہے. بیا دا اصولی پکا یہ اصولی خبر بیا ورتا ہوکنا نو بیا آگا دے بچے مسلمان کا ذات میں دے خلاف خالد بن ولید بزی وہ دا منکرین نے کہا خو پریک دا دیسرا جنگ نہ کوچی بیا خو بالکل مدینہ خالی کی گئی دل تو سوک پاتی کی گئی نا مونگ وہ خیر دے پیغمبر صاحب بیمیان مبارکان دی دل تا حملہ ہوشوا اور دی شہیدان شوئے بیا خو دو خور ورہ سوک بنائی وہاں کسو کے دو لاشنہ میں سپی پر آکا گئی بیا وہ سکو تو رو وینا اکڑا بیا میرے فاروق صاحب دا وینا اکڑا تو میرے فاروق صاحب وینا اکڑا صاحبا ابوبکر صدیق صاحب پاس ہو لے میرے فاروق صاحب کو خاٹ دنگ اور دیر مضبوط بنا دیا مجھے ابوبکر صدیق صاحب بدن کے تمہارا مضبوط نہ ہو چاہ پاس ہو لے دوڑا لسندہ سے پسینہ مانے وہ رستے اور دورو وہ چاہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام جاہری زمانے کے دمر مضبوط تھے دمر کمزور شوے تاسو زین نزے مارے پر خدا بنا کر سانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا میرا ماں باو بارا خدا تر ویلیو چھت اور دو ناغ دویم کاس سانی اسنین آئی دو پر دو غارے سور کی حسانی اس نے نہیں سما فی الغار کل دیو غار کے اے یقول صاحب لا تحزن ان اللہ مانا چی کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ملگری تا اقبل صحابی تا ولو ہیں صحابی منگواؤ کنا صحابی کنام تا دے صاحب دیر تا بلی شیفی دیا لا تحزن ان اللہ مانا غم مکوا خدا تلا مونگ سرا دے مونگ دوارا سرا دے علمان تفسیری نکتے ہو باسی کنا چی بھی چی موسیٰ علیہ السلام بلی چی انما ای ربی سیادین خدا ما سرا دے یوازی دان دیت کرو خدای ما سره ده او موږ ته به لار ښیي اوس به او دی چې ان الله لا تخزن ان الله معنا خدای موږ دواړو سره ده څنګه میت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده صدیق داسې مقام باندې جوخت دی پیغمبر سره نه دا دواړو سره ده هغه ده ان الله معنا خدای موږ دواړو سره ده چې مالې پر دا وینا شوې ده تاسو ځای نه ځای زه یک یوازې به روانې کړم دا صادر پوګه او دا خو لاړلو دیکھو لاڑ لو تاسو راضے راضے نہ راضے تاسو کو کا نو یا کی آواز روان ہے ہا جی یا کی آواز روان ہے چ راضے تاسو کو کا نہ راضے تاسو کو کا او بیا اگے گا تاریخی جملہ ولا ایان کو سو دین وانا حیون چ دین کی راشی کمے او زیم جون دے دا چر تکی گی نو دیکھو واجی ٹول امت ایمان یو طرف تا او یواز او بکر صدیق ایمان بل طرف تا دے پہ درون دے دا غزیا کی بیا پتہ لگے دے چھو میرے فاروق سے پر شخصیت دا اوکڑا او بیا دے دا بنا اوکڑا او اسامہ بن زید تمرا تیز تلے دے چھے دو پڑاؤنا یو رز کے بھائی کول نو خل کو اگو جاسوسان چھ راتل اگو نازا واشن ان پڑاؤ بھائی دلتا بھی دلتا بھائی گورو نو اگا گوری چھے اگر جائے کم دیو جہم جائے کم دی دو دو پڑھونوں پڑھونوں میں جائے گا وہ قتلل نو آگے سمرا دادو تعداد دو دادا اندازہ کہ دینا ڈبل دے دے آگے دا رپورٹ یوں رہے دم رضیات رہ رمان دی چھے ہر یو پڑھاو بندی ماں کتے دی نو خدا تلا کافرانو میں سخت روب رہا اس پر دیکھیں بیا کتال نا شیر بدلا سب یاد جاتا اسامہ بن زید کا جو لشکر گیا ہے اس کا قتال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے الطاف صاحب ان کا قتال نہیں ہوا ہے اللہ نے ایسا روب تاری کیا ہے کہ ان کو بے بس کیا ہے ہاں قتال بیا شوید ہے مسلمان کذاب خلاف والے جو سوک نبوت دعوی کی اور سوک اگے پسے روان شی دیر پارا کے درې فیصلې دي څلورمه فیصله نشته ده چې هغه د اقلیت اعلان وکړي او بس بیا د اوسېږي پکې رسالې هم وباسي او مرکزونه هم وي پکې راغونډېږي هم عبادتونه نه دا نبوت دعوی والا یا با پرېږدي با مسلمانۍ کې با یا مسلمانۍ کې چې نه مسلمانۍ کې بیا تختی با بیا و تختی و تخت هم نشي کول تختی هم نه او مسلمانۍ کې هم نه نو بیا ورسره مقابله به کېږي درېمه فیصله د پاره نشته ابوبکر صدیق صاحب دغه فیصله کړې ده صحابه کرامو موجودګۍ کې کړې ده بیا کله یماما علاقه و ده جنگ یماما څومره حافظان پکې شهیدان شوي دي وہ سوا حافظان پکې شهیدان شوي دي نو دیکھے صاحب خالد بن ولید سے وای چې زه ډېر جنگ دلې خو زه چرته جنگ کې گھبراو شوی نه یم ما باندې چرته هیبت نظر راغلی خدا یماما جنگ داسې سخت جنگ وا چې دې کې ما باندې مهبت راغلی زه گھبراو شوی یم دومره سخت جنگ نو صاحب اکرام بوډاګانو سٹھ سال پینسٹھ سال عمر پنځه شپېته کاله یعنی داسې دې عمر کې اویا کاله وہ نوجوانوں کی سیا نو آگو بچے اور انہیں حملہ اور منگا کو نوجوانان بک کے شرل دی حملہ اکڑا جو حملہ اکڑا دو سے سخت جواب برقر دے مسلم قذاب خل کو دی رستے اور دور حملے کو پسپا کر دیا نوجوانوں کے یعنی خالد بن ولید کے سٹھ گوریلے جو 60,000 کے خلاف لڑاتا تھا ان کو یہ اس کے ساتھ تھے اس میں ندی حملہ ہے رستے اور دولا بیا بدر والا صحابہ و بڑھگانو آواز روک چلے کہا آگا چرتے بدر والا لے گا مخش ہے اسا اس بدر والا مخش ہے لے گا مالکان نوجوانہ ہیں رستے اور بدر والا مخش دل اور بیا یو پول تشلا کے بدر رد بانے کم نارا واگا نارا ہے لگو لگ چرتا مار ڈر مل کر تو یال بدایا نہ ہے ربی ولا اور ہے چگے کہ دان نارا مات ہو اگا دا کر رو کر رات ان یومن یومل بدر و دا نارا جگے ولا گولا نو بس بیا خو چ سخا بردا بجلی وا خدا تندر و آسمانی دا سو دا خو بیا انسان نہ ول کہ دا خو مریض او کہتے کہ مرے جس سنگ بیا و پوزی دا خو بیا دا سو چې دې شي بیا مخکې حمله وکړه بس غیر لاندې واچول پر دور تیر پیش ارے آخر نے راندا ان کر چڑھ دوڑے ان کے اوپر دا دا خو اردو کے سبق اس دکڑے سو کو مدا د دې باورے حق پختو کنه چې مدا کو رہی سو کو پوي یعنی آخر راندا ان نے میدان کو اور چڑھ دوڑے ان کے اوپر نو غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حرم شریف داستان چیز ہے دا غریب تیر عجیبہ دا رنگین ڈر دے کے رنگونا نہیں قسم سادہ نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل ابتدا کے اسماعیل علیہ السلام دے دس دل حجا انتہا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے دس محرم دس دس تاریخ یاد پیغمبر زوئے آبل تیرم بے پیغمبر نسے یو طرف تا زوئے یو طرف تا نسے یو سٹ بائیں چاڑا رکھ کرے شوے دے خو بچ شوے وطلے دے ورنہ آبل چید آگے سٹ اخپل پر کڑے دے میدان کے اخپل نہ دے پر کڑے ٹول خاندان پر کڑے اور بالکل آخری وقت کل جنگے دو نو یو سڑے منڈا منڈا راگ لو وہ دا باشوم پیداش لوستا سو اور دا غد ددے ددے بانگ وائے چی بانگ ویلو دے کہ یو غش راگ لو آگے خلق دا سے تعلق کو لگے سو نو دا باشوم یو سو گھنٹو پیدا شوی دا غد دے کہ شہید چلو آگے جی کل اوینا وطلان وغای امام حسین صاحب رضی اللہ عنہ سے انہی بلا ودا سے اسمان طرف تو غرد ہو رہا ہے بجر میش کے تو ہم میں کشند ہو گئے بجرم عشق تو ہم میں کشند ہو گئے تو نے برسر باما عجب تماشا ہے کہ تمہارے عشق کا جرم ہے اس سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. اے محبوب تو بھی ذرا گھر کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو جا کیونکہ عجیب تماشا ہو رہا ہے. جس طرح عشق بجرم کیم اس میں وجنی عجیبا تماشا شروع ہو دا. اے محبوبہ تلک خارا شکرا جدا نظارہ کو لکھ تو مگورے بجرم عشق تو ہم میں کشند ہو گئے بجرم عشق تو ہم میں کشند ہو گئے تو نیز بر سر باما جب تماشا است. عام خلق نہ پوئے گا سو باندا مدیان نہ پوئے گی فارسی دا دور صاحب نو خلش لا نوٹ سازش کامیاب شلو ادینہ محروم شلو نا مولا روم نہ روم محروم شلو نا سادی شیرازی نہ محروم شلو نا حافظ شیرازی نہ محروم شلو تمام بجر میش کے تو اب میں کشند ہو گئے تو نیز بر سر باما جب تماشا ملگرو ماتا ہوئے لو چھے اگا دے ڈاکٹر صاحب دا سلسلہ چلو نا کتا دا سی سلسلہ چلے دے بیعت خدا سے مریدان دا سی ما اگا دے سلسلہ چلو نا کی ما مخ کے یو اگا دے اگے مطابق دا مریدان چلو ما یو تصوف اگا دے چھے وہ ایک تصوف وہ ہے جس میں گھوڑے کو دھڑا کر نعرے کو بلند کر کے ہر وہ ضرب ہے اس میں دون والے کھا کر اور ساری رات جاگنا اس سے نہیں ہو سکتا. وہ اس میں آدھا کلو گوشت کھانا پڑتا ہے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ بھی بڑا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیٹ بھی بڑا تھا اور سر گنجے ہو گئے تھے خوت پہن پہن کر. اختر رشی اس پر ٹوپیا چوروں چوروں سے ماں یو تو صرف داد ہے اس میں گھوڑے کو دوڑانا ہے نعرے کو بلند کرنا ہے اور ہر بزرگ ہے. دوسرا تصوف وہ ہے جس میں نفس کو کچلنا ہے اس کی خواہشات کو کچلنا ہے. تو یہ اس کے کئی پہلو ہیں. مازاخ بل مریدان ہونا دا ہر بزرگ اور دا نعرہ اور باطل باطل کو مٹانا اور باطل کو کچلنا اس کو نیست نابود کرنا میں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوں. دوستا دا یو خبر ٹکولے لے پارا امام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ خبر زان ورکڑو اور زان شہید کرو اور تا ماتا دا پیغام میں اکت لو چھے نہی علی منکرر چھے دے اگر یو دا درجہ ہے چھے من سر سے سر لگی اور ونے توئے گی یو دا درجہ ایسی گے جدار میں اول ہوگا نا مر رہا من کو منکرن فل وجر ہو بیدی ہی فیلم یستطیف بلسان ہی فیلم یستطیف بقلب ہی چکر آتا سو کہ یو بدکار سکو گوری نو بکار دے لا سرم منی کی لا سرم منی کولو بہن منی کولو وسی نشتہ دے نو بیا جب اس طرح کوشش کی جب وہ سے منشتہ ڈیر کمزور دے ڈیر پاتے دے معاشرے کے ڈیر کمزور دے اس وقت سے نشتہ دے لڑا کے غموں کی فکروں کی دعاؤں کی یعنی دل کا کڑنا دل کا غم اور دعا نفرت بائیکاٹ دا آخری درجہ دے یعنی بائیکاٹ نفرت عداوت دعا فکر غم افسوس روڑ سوزی بنا تم اور بیا تعلق ورسرا ختم ہی دا باطل سرا مقابلہ کول و آخری درجہ دے بل عزیز کی راضی کی تاثر دام نبی نواغے سرا حبتا خردل ادا الفاظ دی جاگے سرا دی غختی اور دیورے دانی عمرہ ایمان ہم نشتے دے کردے بنے بد ہم نے لگی بد شیعہ دے بنے بد ہم نے لگی نو بیا دے دے کے چھتے نو دی غختی دانی عمرہ ایمان نشتے دے. لا سرم میں نے کہی تو یو دل لاړ لمه ا تبلیغ را دوستان خپکه کې بنا واجی با مونږ په خبره کې مونږ وکړل مو خلاف لګیا وای یو ملي صاحب تقریر کړو ته خا تکړه ملي صاحب ناغه شه مر رامن کوم منکر فل یو غیر به دی چې لاس رمن کې نو لاس رمن کوم څه جګړه مګړو یو ځل خراس خاک په کوا خدمت کوا چاپی کوا دا سونه داس استعمال وا نو هغه سره چې دا برائی مټاولو کوشش کوا نو دا دا مګه ده کنه هغه ده به دی به دی کنه دا هم به دی ده خیر هغه تقریر وکړ بیا چې کوزدو نو زما خښ له ما السلام علیکم السلام علیکم تاسو ښه یاست خوشاله یاست دا تاسو چې کوم تشریح وکړو به دی هی والا نو آیا دغه تشریح ده خو دا هغه زور طاقت سره مې کول دي او کېدای شي تاسو کوم تشریح وکړه دا هم پکې وي گنجائش پکې وځي چونکہ اہل علم اور کتابوں نے ویلی ہو حدیث ویلی ہو استاذان نے ویلی ہو سڑے شرمندہ شلو سارے ٹٹ شلو آنے میں مغا شلو دیکھے چھ دے صاحبہ کارا چھستا وس بھی دیکھے وس دے وس بیا سنگا دے وس وس بیا داس دے چھتا دا لاس رہا میں نکول کے ان وقت منشی آگے نا دیات فساد جگڑا نہ جوڑے گی اور نو نقصان نہ پورتا کی گی اور شہ بند شی نو دے پوزے ماں لاس رہا میں نکول دا اہل حکومت قوم مشران ملکان اور پلار لے پارا خپل اولاد زامن لے پارا نسو کڑو سو لے پارا چار چاپیرا دا مونتا جسم بھی اور دے بار اولاد کے ملک دا غزے کے سو زشی علتا سوک زما گسے کے خزلہ گرزائی آخو زمین نے کولی شما اگر میں غسیم کولی شما اور دلتا یو وغا دے دن تا نقصان رسی ہو اگر نشکم میں نے کولی مطلب دغه ځای کوتاهي کوم دی نه بیا بدی خوریږي بدی هغې ته ضرورت کېږي آج وړه ورکېږي دا عجیبه شان دې خبره ذهن ته راغله دا تاسو کومه ډېر مولیان صاحبان به ډېره ډېر لطف به واخلي زه لاهور کې وم کنګ روډ میډیکل کالج دی هغې جماعت کې سار مولوی صاحب ډېر ښه سړی وو هغې درس قرآن هم کولو درس حدیث سار باقی درس ما مافتن درس قرآن کولو سار مصطفی درس حدیث به کولو ا ته بلیا ډیر وی مګه تقریر بګو وار سګیا چې بتا سو وار سو چکو دا درس ما نه منو مدا اخر زو ملایم سو لاس به بخزو مګن سار دے درس کولو نه درس درس کیو ولو وی چې کلا کافر سا مخ کې تراشی نو تنگ لارې ته مجبور کا تنگ لارې ته مجبور کا نو بس بیا تشریح نہ کرو وچ بس دیس تشریح نشتا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے دغ سے بھائی خدا جی استاد جی منگو خوب کو سو واو سو کی تو وایو سمو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے بس پسر تو تر سر باندھ منگو خود جان تو ورکو خیر ما جڑ کیو ما دے سے تشریح بھائی خدا جی تشریح نہ کرو نو دا تشریح چرتا چن تے پتہ پوس بکو جی دا زکو با ز راغل ما دا تو کر زما ڈیوٹی لاہور کی بے خور تو راغلم دے خبر میڈیکل کالج کے زما پی جنرل میں بے ختم شو کنیزا چے ببار وطلما نو جنہ کو ٹولو بلار پر خود سر باندھ پٹے ٹولو چال کان جو ٹول اخوا خور بشل بالکل جو سال کی اسرائیل روان دے آتھ ٹک ٹاک بشل جس دا لاہور راغلم بس کال زما تیر شو پی جنرل زما ختم شو نو نو خل نو خلق نو تو بارا غری نو دا سر را روان مدا دو جنہیں کہ داس ہے انہیں گے پریڈ سلو پر پریڈ پر داس را روان اور باقی داس دیکھو حضر روان میں آخا غر روان اس لار نہ پرک دی ماتا نو ما کل بندہ وارد شوا کہ جرہ تا اس لار ورطا پرک دے نو دینا باطل تا طاقت ملاوے گی باقر تا باطل تا طاقت ملاوے گی اور بے پردگی تا حوصلہ ملاوے گی اور یو مخ نا بادشاہ گریوال سڑے راغ لو آگے تھا لار نمبر ہو دوسرا دا دن من کمزور کمزوری آلات راضی ایک نیک زد دو میں کہتے اخبلا باغا کی بے تختی بدن نا وہ داس رحمان یہ داس ہو صوفی سے وہ دے کر جو داس بنو نور مکہ شلما ایک دم پرش بھی آجی ما دا لرزا ما دی مدرہ اصلو اصلو او ما استاد جی حدیث شریف پہلی وغیر دا تشریف وجرہ اگر تشریح دا وچ دا تلو رات لو کہ دا کافر بندہ سے حالات بساتے جس تا مملکت کو سدونا بات چی دے ٹیٹ روان ہی لگ جرا لرزا مرزا ازڑ باندی بھی اس مرانا عربی صاحب سر اول نیا ناس پاس ماشی ہوئے دے یو لطیفہ یاد شوا در تواو رما الیکشن اوش لو الیکشن نا بعد اچھ دیا نو اسملے جوڑے شے خزم پکے بے ہو سڑیو مو دے کے داری پوری یو خزا وا بیگم شاہ بدین دیرا زڑا ورا خزا وا جی چھ مردانہ وار عورت تھی آنی واقع خزا بازے سڑے بڑے بازے سڑے بھی خوبی چی نوٹا رہے بھی سڑے آنی اور بازے خزا بھی دو زبوک کلی کے بوک سر خوا کے زیو دار تا خز بک ناسم نو اگے یو سڑے بناس تو تو خلق وگے تا عجب دے دے وے بوک لگے کہ مش نہ خز تا دے دے وے اگے دے پختو کے دا عجب دے دے اگے اگے مخور وگے تا سنو لالا وے خر کو یا سزا سی کہ یا دا جڑا ورا سڑی وتر شڑی کہ دے او دا عجب چے دا سے کمزور دا دے وگے دے دے بد عجب دے دے دوبشی وے دے نو سے سملے جوڑا دا دا اگر دا سے مردانہ وار خزا وا اگر آگنا ہو اس حملے ممبران ولاڈ دی یو سر لاس ملا بھائی بل سر لاس ملا بھائی بل سر لاس ملا بھائی عظما کے ملیان ولاڈ دی یا مفتی محمود سے بلاڑ دے آخوا مولانا زاروی سے بلاڑ دے اس خر کریان دریان دی ملیان مریان دریا اس میں کہوں بس کہوں تو دا ملیانوں کچھ مفتی بھی کہنا مفتی لکھا دے کمزور بھی آئے دے جائز دا تا جائز نہ رہو باسی دا بودی آر بخواب کی بک پسے خبر دیکھ جائز دو کلا مفتی بابو صاحب دے راگ مدا خزا نو آگے لاس پدے رومال خار تاو کرو ڈبل تاو را تاو کرو اور لاس امراو گیا درے لاس گرمی ما تندر سی از ما دے تندر سی نو بیا مسئلے کی دا جواز اشلو آنی جائز سی مسئلہ آگے مسئلہ جائز سی رہا لمس لمس ہے حدت محسوس نہ ہو تو اس سے حربت بصائرت ثابت نہیں ہوتی ہاں جی لمس ہوا ہو اور حدت نہ محسوس ہوئی ہو ہاں جی جذبات شوانیہ کے اور حدت نہ محسوس ہوئی ہو تو اس سے نہیں ہوتی ہاں جی فکر مسئلہ ہے نو آگے نا چھے ماں کے تیرہ شخص ماں کے مولانا غلام غوث حضرت عربی صاحب رحمت اللہ علیہ والہ دے یہ دیتا ہی نزدے شوہ دے باق کے شلدہ سے ہاں یہ ترگاڑے ہاں جی چھے نازہ ترگاڑے ہاں جی چھے دیسے کہ باقی شد اگر ٹو پکڑ نستو شو آجی یہ نا باقی شد کرنا آجی لاس بلا ہور سد آجی آجی تو بیا خلق تو جی ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور آجی ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور ماں تا یاد دی دا ایوبان حکومت چاچا تا یاد دے ہوتا پتہ دے دا ٹول سیاسیان اساس دینا پنجر کڑی ہو ٹول سیاسیان پنجر کڑی ہو نا گھٹ گھٹ لیڈران چون کشکرا پہ نشو بولے گا نو اسمبلی اسمبلی جوڑا شوا اور دا ایوب خان کرسے کے ناستے اور ممبر دا سے ادھر ہی جان تھا قومی اسمبلی ممبر ادھر ہی اور بیا آگے بن جاگا کئی حلف کئی نو دے کے مولانا غلام غوث حضرت عربی صاحب راغ لو نو آگے وہ لو چھے ٹکی ہوئے چھے میں پاکستان کا آئین کا وفادار ہوں گا پابند ہوں گا دا ٹکے ٹھولے ہوئے لے بیا ہوئے لو نو آگے چھے کلا خبر خاص خبر آکھولا بیا خاص طریقے سے لیکن میں کسی ایسی چیز کا پابند نہیں ہوں گا جو قرآن حدیث کے خلاف ہوں گی وہی خان دا سے گولیاں دا سوکتا مدا دا ماں مخت خدا گھٹ گھٹ دا کہ یوم خان ولی خان دی ماں پنچر کڑی دی کش کرپ نشی کور دا پاکے سوکتا را روان دی دا خلق و خلق و پویا کر دا غلام غوث زاربی ہو دیس را با گزارا بکے کنی گران بی در تانی دا تکے آ وقت مغیر وقت کم دا غیر ہوگا دو آجی ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور روز ما ورسره ګرځو به جلسو کې هغه جلسه وه هغې کې مخالفین د اغلو کاڼې ورول شروع کړل یا مجال له دا استاجي ممبر نه خوځېدلی وي ما له کړل نه وخوځېدل چې کوم کاڼه زما قسمت کې راضي به نه نه شي راتلی ما ته سبحان الله ملا کی اظهار مجاهد کی اظهار جی خبره ده روز دوستانو دوه دسونو ترجمه وشوه فلیغیره بیدیه لاس طرح میں نے کولو والا خبر ہاں جی لاس طرح میں نے کولو والا خبر آ بیا دے کے دا سے حالات سی چھے بالکل حالات نہ موافق بھی موسیٰ علیہ السلام لال کو احتور تا خدے غختے ہو چھتا تا تورات ورکو ہارون علیہ السلام تبے جتا مانا پس با خیال بکے امیر بے تا اور چھے اگر لال نہ رستو یو زرگرو سامری سامری چھے نو ٹور سر زر جمع کڑا گنے سخے جوڑ کرو اور ستا سے چلے ورس رکڑو چھے گنے آواز رہا تو بام بائم کولش لو خلق ہوتا ہے آپ مسئلہ السلام نعوز باللہ لار غلط شلو آگے خب ایر تیر شلو ورنہ خدای خوستا حضا دے تو سجدہ کوئے کہ مسئلہ السلام راغ لکو ہے تورنا گوری کام لگیا دے آس کی تا سجدے کی لگیا دے حارون السلام ناسے پرام او ہو دیکھو چھ دے تو را تختہ یا خواب کی خود لے اللہ عدم الاسلام گرن ناو اختر ناو نیو لے خواہی ورطا پوئے جڑا کولو بچے تا ناسے خرک سجدے کولے سخیتا تا قتلن ورطا ناو بیا آیتون یب نوم لا تا خود بلحیتی ولا براسی انی خشیتو ان یا موسیٰ علیہ السلام ورا دا خلق ما پر مکھن دوا او ما سر بیختون دینا مرا کاغا او لیک بار کا ما خبر خوا ورا خبر دا سوا چی دا سی حالاتو چی دا من کول ما وستن بارو دی ما من کول کول ان واغینا فساد جوڑ دو کار نکی دو بیاتا وہ ویلے ویلا چیغا دے دا سنگا فساد جوڑ شلو اگا بنی سحیل کی تفرقہ جوڑا شوا او اگا دے او نایی نمنگر کئی بنات نمگا حقیقی کی نا دا سی مشکل حالات شی چی بیاتا دے ہر چاہ وستن بار شی دا وقت دے میرے سانی میں کل بھی والا گنجائش ہوئی پکے لیکن دانے دادا کا سے اپریک دے دلے پارا تھا بیا منصوبہ بندی بکے بیا کوشش بکے یو دعا ترے سلور ہاں ہاں ہاں ہاں بیا آگے نہ بعد اچھی دینو خدا تلالات بجوڑی دا یو کسا یاد شوا دادا تو کو ماں اخبر واقعات اخبر کسا ہے زمان خواقا چونکہ پکے عبرت سبق دے لکا دلے پارا نتر تنکو مجھ دور دیت نرم اندہ خدا تلالات بزرگانو دمو دعا وا ارے پوچھ درشی بھی دی ماں تر اکان داغ رہا بے ڈاکٹر صاحب دا کم ہاسپٹل کے ارکان ہاسپٹل بھی کہنا بیٹے کہ تو نہائے بھی ہو چاہیے مشر کم دے آ خود کمرے تو جنہ والی اور دے ہم نیشنل عوامی پارٹی لیڈر دے وہ انسٹائی کے اوڈیر دب دبایا دے اوڈیر روپ دے اوڈیر خلق خلق دے لکان نہیں ہوتا وہ دا بس کی دا بس کی شاہ خدا پاک ایسا پکے ناستے بانگنا پکے وہاں جمع پکے اور قوم اور دا معصیت ماں مخ کی بھی دا بڑا خبر ہے نو ما دعا لے کہاں تیار کر خاص چھ چھ فٹ قدنے ہو یو تبلیغی بزرگ ہو یو جماعت اسلامی بلا ورکر ہو دا دعا یو زمونگا میر صاحب دا دعا تماوی ما ورش ہے او او سغا بلا ور تراغ لے گا او اجازت مجازت چاہنا مگوڑے بس ور خلاص کے اور ربان دے کے اور مان تا سی دے با ربان کے خزب بتختی او بیا غبشی بس بیا چھ سکی کی بیا گورو با دی لا لکھ واقع میر صاحب دا سی لکا عجز لگا صرف دعوت والا ماں پشانت آگا وہ کھلے خبر والا ہو آج ماں اسلام میں لگا سے خبر ہے آپ منگا زان لہ پارٹی ہو زان لہ پارٹی جیسے خبر سے نہ کر دی نہ ہونا شلو جی زور آگ لما جی ماں چار چاہ پھر حالات ہو کر تو سوک مل کر گیارے مانا نہ تیارے گی ماں سے سوک نہ تیارے گی جی یا خدا سوک ماں جار ماں جمع پکڑا جمع نہ بعد از شروش نہ بیان میں ہو غیرت باندھے ہو ایمان باندھے حیا باندھے نہ ہی من کر باندھے بیان میں اکڑو اکڑو اکڑو نو دعا کسان گرم شلو یو بٹر نہیں ہو یو خٹک ہو کچھ دے والا دا گرم شلو جی دے بچے سب آئے ڈاکٹر صاحب منگا کہو دا نو دیکھ اس داد مو مخالف تے دے ٹول خلق جمع کڑل وسلہ مسئلہ راولا نو دے وے دے کو ٹول خلق راغون کڑی دی استاپ کے راغواڑی ہو ہر سو جوش تو بیا خپل با اس منگا سن شو ویلے یا خدا پاک اس دغه ځکه موږ پاتره شي بس دې خبره راشي مخه تر بس بیا خو پاتې شو خبره نه ما دا دوړه کسان ځان سره کړل موږ درې واړه شلو موږ دعا وکړه دعا وکړه یا خدا پاک موږ واج ځان به سي تا ځان خلق او سه مخ ته دا سره غلې دا اوس بندور لپاره هر څه کول بغوړي موږ سو خو ته فزرو کې موږ لکه زما وکه سو خبره کوي چې فورن لاړ شه او واج چانسلر سره خبره وکړه ما داغه جوړا واغ سره لاړ نه ما غسر ما خبر وکړه نو لاړ نه ما ورډ زور او څوک ذات ما ورته واز وکا څوک ده دا وخت جونیئر 17 گریڈ کې ما وخت یو ټورنا جونیئر مې نه شته کې بیا پلان یې راغله ده هغه وای چې ضروري خبره ده مې دلې پاره خو پلان یې افسر به کې نور دې پلان یې افسر به کې نور دې چاونه خبره شي بیا ته ما ته څوک نه راځي دلې پاره ورته وای چې ته لاړ شي هغه ته لاړ چې خبره وکړي یا خدای پاک خبره خو ټیک وای چې دې ما نه پاسه درې افسران یا اوسره کی یہ بیا ودی پر ازم بیا زما سره کړه که څوک ماته ما ورته وایا چې هغه وای چې زه خو راغلم ما ضروری خبره کولې پاره بیا حالات کچره خراب شول نو بیا زه به موار نه نو دا څو ګیدار دا لال خبره ورته وکړه چې الا زره راولا زره راولا څه وای دې میں سوائے بچیا ماں دا صورت حال دے داستا وارڈن دا کار کھڑے دے ہو اس دا خبر ہو شوا ہو ہلتا ڈے سخت فضا دے وہ دے خلق را کوٹ کڑی دی ہو اسلح مسلح دا سے خبر دا ماس بغیر اغواڑی اور دینا بے آرسن رجا چوشوا نو میں بت ماس بتا خبر کرے نو میں دوست ہو گا بچیا ماس دو زما اور تم پاس چوکیدار رہے گا خبر دے امرا گوڑا ماں امرا گوڑا او خیر مونگا دوڑا سبک کا ہو دا خبر اتر ہو کا ہو بس راگل ماں دیکھ سڑے راگل بچ دا زمانے میں چرتا ماں دائم یا پلانا چرتا ہے ماں برا دے میں دوڑا را دیتا سو بچا انتر را گوڑی چیوے گتلو دینا مخ کے ماں دا سے اکڑو جدا ماں جب سخت خدا امداد نہ بغیر نکی دا مونگا سوکو دا خود ڈز ڈز کے دوڑا دے دوڑے کہتا ماں سراتے ہیں حضرت اکڑو اور یا جب بارو یا کہارو دا جو ورد دا مونگا میں اکڑو اور بس آگے چھے اوختل چھے مونگا چھے کھلا اوختلو ناگے چھے بچیا دا تا سکڑی دی سا غل نکڑی دی اور دا سبا اخباراتو گراشی اور دا اوشین دا بس سکڑی دی سر تا بسنم چھے زمان بسنم چھے نبی آگے مخی والے جار ڈاکٹر صاحبا زمانگا مشرے اور دین مشرے دا غلطا با پاکے ہے اسنو ماں صاحبہ توائے تو پاک کما اس نے تو پاک کما او خدے بخیر کی خدا جی بس مونگا راگ لو ددے سڑی دا چاچی دا حرکت کرو ددے سڑا حرکت بے قابوش لو ماں دا دویم دا میں دیکھو روڑا مریض کلا تا ڈاکٹر ناصر تلاڑ علاج لپارا او خدا تلا غیبی مدد مونگ تراؤ کرو جی خو مدد آلا اس نے چکلا مونگا یہ رضا اس نے بس لی جیسے اس بارٹا ٹنگی کو اس نے اسی وہ مثال پر درست مادر تک خبر اوکھڑا دل پارا کہ صحبا ہاں یو دا خبر ہے یاشو دا درد حکم دا افغانستان کے حالات راغلی دی دا وہ راغلی دی دا دو وادنا بچکل ہو گنا من دیکھو اس پینگیرے مشران ناس بہو تسبیح لاس کے آخوا بیا جمم کے دو آخوا اگر اٹھے کہ آخوا شراب بو ٹبونا بوترے واہو رکھے ایک ہوتا رشے ہو گئے اور دی دیکھو دا وظیفے بوکڑے بیا بانگ جمع بوکڑا بیا یوزے روٹے بوکڑلا اور یوزے روٹے خلنا بعد اچھ دے نو بیا اگو شربو نو جا خپل کار بگی اگو خپل کار زمان خپل کار نام صاحبا اگو خپل کار ستا خپل کار ندے گنا چی دا خبر کلا دا سشی بیا وقت رازی جی بیا دیکھ کرو نمشڑ لکے گئے با زنانا بزتر دو حالات برازی بیا وینے بطوئے گی بیا نو دے باستر کے من پٹھوا دا چار چپے کے محلہ کے کسا کے دا کم خبری اترے کی گئے لگیا دی دے بنتا غیرت بکے دا منے کے محرم دا پیغام دے محرم کا یہ پیغام ہے اتنی جو میں نے شور شرابہ کیا آپ کے سامنے اس عمر میں یہ محرم کا پیغام ہے کہ نہ یہ نمر کر کے کو نکیل ڈالنے کے لیے روکنے کے لیے تو کمر باندھ کر کھڑا ہوگا دا محرم سے داتا تا پیغام مر گئی داتا تا سوال جواب کہی امام حسین رضی اللہ عنہ روح مبارک جدا سے واقع لا بتڑے ادرے گی با اور دا خبر ٹکولو کوشش بکے کہیں بیا دا سے حالات راضی جی بیا وینا توے گی زنانا بھی زتے گی خلق زنانا وخلے کی گی چھڑ دیکھی گی باسنگا دا کا ابلے آنسان سامک مجھلر دغه وجوهات کابل خار کے اٹھنے کے بازو نہ مکیزل اور خد کے دریو گڑے دے با پاکستان نہ خلق بترا تو مشورے بارا کلا بازو نہ سیزن مشورو شلو یا دا اٹھنے کے تا بازو نہ شروع کڑل ما تا اگر دے پتہ لگے دا میں دا اٹھنے کے بازو نہ کی شادی حال کے میں خود ہوتا الکان نو تے ایک دی یا خود نے پاک ما تا خود دے خبر پتہ نہ ہاں جی با تو وہ سنو کچھ آؤ داس بس تاپ لانے خلیفہ آگے سوئی چبر کلا وا دو آگے کم داچے خبریں شروع کر تا اور تخلافت پر کھڑے یا خدا پاک داس ہوا ہے لے گیا نہ خا اس دال ان پھڑے سے ماؤشی جتنے نہ واپسی کوما میں ان شاء اللہ دے گا بن زکار شروع کوما اور جو سلسلہ کے دوسان نہ پریک دو دلگان نہ پریک دو گنہگار پریک دو ماں پکے دلگان نہ پریک دو وہ لگان سوکھ دی ددو مکھ کی گناہ کی گی ددو مکھ کی بیرہ روی کوتاہی کی گی اور دیورتا خان دی خلا چنگا ہوئی دیورتا گردی پکے داد لگان نہ پریک دمال موارو کے دیرے واپس چو بیاد داگے بنے انشاءاللہ منگا کار شروع کو دے کے صاحبہ ونخ لہو نترکو من یفجرک ونخ لہو نترکو من یفجرک دا یہ ترجمہ کو بدلا صاحب دا ہر رضی مونگا ماس خوتن دو اکنو چی وو گنا اگے کدا ٹکے وو چی مونگا جدا کی گو او پریکدو آخلق چاستان فرمانی کے دیکھے بائی کارٹ ضروری دا صاحبہ بیا تعلق بغت میں اگر چی اگر پر لور والے نہیں اگر سے بائی کارٹ کہے با تعلقات بغت میں کہ تا تعلقات ختم ہے اعلی داشے ٹکے گی با آگے چلا گاؤ جہاں تھا تو بغیر نہ رازے مر آزا منگا کہوں بس پریک دہ ہے بیاج تباہ کیے گی اس کار کولو طریقے کار سے دے جی کار کولو طریقے کار دے ویسے کار دا سے طریقے سے رو کہے چھے پاسا نہ مندے ہر یو سیز تاستا حاصل چھے اگلے پار کرتی بھی والتا کم من کو محمد یدون الخیر تا سو کیا اٹھول گیا دا سے پکار دا جی خیر طرف سے خلق را بلی چکرہ خیر طرف سے بلل ہوشی مگر نتیجے کے بیا بنی آدم کے عمل طاقت پیدا شی خیر طرف سے بلل صدی چتا نیکے خبر و بیانے خواہ مالو فائدے فضائل و بیانے اگر تعلیم مگر خراب مالو نقصانہ عذابنا دا و بیانے دا یدونا الی الخیر دے کور کے کتاب وائے دینی تعلیم کو جماعت کے کور کے ہر ذہ کے دن خبر و بیانا و دل جی شروع شی دا دعوت الی الخیر دے دعوت اللہ خیر سرا تا تک آسانہ ماندے دا شے باصل شی چکل دا دعوت اللہ خیر جو مدو شی بیا تا نیکے کار ورطا حکم کہے جدا نیکے کارو کا بیا غیت آسانی بیا دویم قدم کے تجامن بالمعروف بکے نیک کرونا بنا بکے بیا دا چکل اوشلو نو بیا دویم درجے کے جن ہونا المنکر بیا بد کرونا من کول بکے نو دا آسان ترتیب سرا دا سیا سلی دل پارا تعلیم مجلس نہ جڑو لو واز مجلس نہ جڑو لو اور خواری کو لو کور دا سے کتابنا دا سے رسالہ دا سے اخبار نن کول چاہے کہ عبرت بھی نصیحت بھی دا اسلام اخبار ماں خدا فضل صاحب بخور یونیورسٹی کے ڈیر کسانوں ماندے آگا کھڑو قرون ترازی اور مخار کے خوری کی بنا خوری کی یونیورسٹی کے والے کوشش پکے انہیں چاہ کور کے دا داخل چلو اخبار آل تر نیکی بنیکی بنشاء اللہ داخل چلو خواہ کتاب ہونا خواہ سنا دین خبر کے کتاب ویلو تعلیم کولو واز مجلس کے شامل دل دا شہ معاشرے کے طاقت پیدا کی یہ بیا نیکے بن چل دے نیکے بات چل دے بیا بد کروں نے میں نے کول دا بیا کی دے تو تیرے پارا بات تیارے گئے انشاءاللہ بس خدا فضل سرا دل تنظم ہفتہ وار ہفتہ کس تو مجلس سنا کہ عزیز صاحب درے مجلس سے ذکر بھی ہاں جی آگے کہ وہ شامل ہے گئے ہاں جی دی کار کی الحمد للہ دا خدا تعالیٰ دا بے آباد ہے آباد کھڑو جی دا رکھتے آ خبر آج منگا خاص سوال چاہتا نا دے کھڑے جی دیلے پارا سچن دے مندرے پارا خلق گردول یا اس پر ہر میں کی نیت کو ماں رسالے کا لکھل بکو ماں بیا ماں نے ارشی اقبال رسالے کو ماں لکھل نہ لکھڑی یوز اللہ یو عیسائی مسلمان شیو نہ اگلے پر رسالے کے میں لکھل کھڑو دومرا پیسے آگے تر اگلو جگہ تھے منگا کور واغ تو وادو پر تو کھڑے نیک سالے واقعی آگے اسلام نہ بادہ ڈزے پہ شیو ہوئے کراچی میں کوف ڈزے پیشے 35 ڈزے پیشے ہوئے وہ گولے دے لگے دلو جب ورتا پریکڑے وا اخبلوانو نو قربانے ڈیر ہوئے بیا اگا دے ڈا سے مشکل حالات ورتو بیا تخزل یا کالا ڈاکا خوا کے یوزے دے التا ایزان پٹکڑے ہو بیا تے نہ ماتا سوال جواب کڑو بیا خدای شان ما یوزا لکھرو کڑو رسالے کی دمرا پیسے راغ لے گئے تے منگا کور واغ سنو وعدہ ورتو کڑو ما دے ٹیسٹ نہ دھیان پاس کڑے جاسے باب شاید کچھ ڈب نہ جی اعلان ہو کہ جو مسلمان سے میں چندہ ہوتا سی ہاں جی سڑی سے سخت و نظان ہے ترکڑے دے اور دے تیرے بارہ زما یار رسالے کے لکھل بکو میں ایر سی مانا نہ سننا کار شیوے دا خدا تعالیٰ خپل فضل ترکڑے دے منگا خاص لے پر چندے میں نانا دے کھڑے جی اور خدا تعالیٰ دا لوگ مرکز کی علاقے لے پارا دے کے انشاءاللہ یہ رض بتا سکو رہے زیم نائم دے کے دورہ حدیث مدرسہ بوی انشاءاللہ چلے کے بوی انشاءاللہ اور علاقے لے پردہ رحمت اگر ذریعہ بجوڑے گی اور دیس حسن صدا درو مجلس نے تطل لاتل مل کر تیا کوئے کم جائے کہ دین کار کیے گی اگے کہ مل کر تیا کوئے وہ دین دین کار کیے دا اگر دے زو ہمارے دین سنو شعبے بیان نماز ہے شپاک شعبے بیان نماز تصنیف و تعلیف کتاب نہ رسالے ہاں جی اخبار دا تصنیف و تالیف تا بیا اگه درس و تدریس مدرسی دعوت تبلیغ گردل تبلیغ کار کولا نی بعد تو لکین دازم مو سلسلہ دا بیعت سلسلہ دے کے تربیت کی گیا نی اور بیا اگه دے اس لکا مصر کے خلق ملاو ترالا شریعت نافذ کول لے پارا آگو جوڑ کو حکومت امریکی جدا بنا پر ایک دے دیکھو شریعت نافذ کی گیا دے لرے کرلا نی دا امریکی آرز ہے کہ دوسری آروانے کی گیا نی بلکل اور دا طریقہ کار دے بیا قتال جنگ دل جنگ مولا عمر صاحب پورا لسکار باقی پورا بندر اسکال ہے باقی دو کالا جنگ دل دے بیا اسلامی حکومت قائم کرے دے بیا پندر کالا آگا چلو دے بیا لسکال امریکی سا جنگ دل دے وہ لسکال ہے اوش سبحان اللہ دا یو قتال شعبہ دے جی ہر یو شعبے کے شکار کی گی دعا ملگرتیا ورثہ تل لاس پاس کھولو دیکھے با کوشش بکے کہے با انشاءاللہ دیکھے با کوشش کہے آجی اس طرح کی رہتا دعا کواش پہ پاسا کم اہل علم دی دیتا تو وینا کما چے پو ویترو کے درے کنو تا وائے کنو تی حنفی چکو منگا واؤ کنو تی شافی اللہ ماد نافی من حدائی تو آفی نافی من آفائی تو اللہ نافی من تولی دا اور کنو تی نازلہ اللہ منصر السلام المسلمین اللہ منصر ساکر المجاہدین دا درے کنو تا وائے نو دا با دا دا انشاءاللہ دا دے لکا دا سے مثال دا جتا سم جنگ میں دانوں نے بلا رہے اور جنگے گئے لے کے آئے نوں دہلی کے یو سار سار جمع ہوشوا مولانا اسد اسد مدنی صاحب رشمہ ہوا اگو مرکز ہو دا جماعت اگر کہ سار مزو سار جی کنو سے نازلہ سار جو ہے مرکات کے ہوئے لو نو بے افسو کو کافران وطن کی اسی کو چار چاپیرا کفر دا کنو سے نازلہ مگل سے کباؤں وہ کفر ماحول کے اسی کے بنا دن ضرور اثر رات منگا ہندوستان کے وقت کھڑے دے نو دا بنا دم التا بیا گرزی بیا شکر کہ شکر دے خدا دا من تخبل وطن را کھڑے دے پتل نو دا اہل علم جی دا درے کنو تا ضرور وائے درے کنو تا ویلو دا سے مثال بھئی لگتا سو میدان جنگ کے جنگے کے لی گیا ہے اور ہر یہ صحیح جگہ تھا تقریب کاری کے خراب خراب حالات جڑے ملک تھا قوم تھا چار چپیر ہاں جی اخبل بس پکوائے دے بندوں لو کوشش پکوائے ٹھیک دکھا سو اخبل نایا نا پوائے دے بچارے کہیں پوائے بھائی کوائے ہاں جی یہ ملک کے امن و امان نہ بھی نہ بیا ملک کے یو کار نشی کے دے ہاں جی یو کار نشی کے دے دے لے پا دعا کوائے خدا دل امن و امان نہ ہو دی خیر و عافیت اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين العاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا من تجعل له نصرا راشد یا اللہ من کو طول امت صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف کے یا اللہ امت حال بن رحموں کے امت پریشانے ختم کے یا اللہ کم کم ذائقہ امت دشمنانوں گھیرا کے دے درگاہ کے دے یا اللہ تدو مہنون نے حفاظت کے یا اللہ زنانوں معشمانوں زنانوں بڑھگاہ نے حفاظت کے مالوں نے حفاظت کے یا اللہ دشمن نرغی نے مطلوب آلات وقت پیدا کے یا اللہ علیہ اسلام کی ہدایت عام کے اخبل تعلق عام کے اخبل محبت عام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ محبت عام کے اگر طریقوں محبت عام کے یا اللہ حکم خالد دین لے بالا کوشش کہی دی تصنیف و تعلیف لارے بانے کہی درس و تدریس لارے بانے کہی دعوت و تبلیغ بانے کہی بیت بیت و ترکین لارے بند گئی کتار میدانوں کی جنگے گی یا اللہ یا اللہ ٹھولو کوشش نہ برابر کے یا اللہ اخلاص پتہ نصیب کے یا اللہ وسائل ورتا گئے بنا بندوبست کے یا اللہ دوں مجلس کے راتلو والا خلق سلطہ کے بیت خلق احمد المسلمین یا اللہ ٹھولو مال دان اولاد کاروبار مرادبت ہر اسی کی برکت واچے یا اللہ دا حضر مجلس یا اللہ ہر اسی کی برکت واچے یا اللہ سو بیماری و تشفا کا حاملہ نصیب کے یا اللہ پریشانی پریشانی بن لے کے تنگ دست بھی تنگ دستی بن لے کے یا اللہ تم بیماروں تو یا اللہ غیب نے شفا ور یا اللہ غیب نے شفا ور یا اللہ تم بیماروں تو غیب شفا ور یا اللہ تم بیماروں تو غیب شفا ور یا اللہ چا خپل رو کې سنه حاجت نه بولی وی یا اللہ ته دې رااله مې یا دا بجله سے برکت اسو په قبول وی هغه دې برکت یا اللہ یہ ټول نه مراد نه پر کې صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین رحمت یا رحمن الرحیم سار بم بیان کیږي لکه مت کوه سار تاسو کوشش وکړئ دا هم راځي